Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Der er noget ganske befriende ved at tage hul på et helt nyt år. En fornemmelse af, at nu visker vi tavlen ren og starter på en frisk. Og når det gælder aktiemarkedet, så kan man bare håbe på, at den fornemmelse får lov til at herske, i hvert fald de første dage, ikke bliver lagt ned af mismod og negativ stemning, som vi så her i slutningen af 2018. Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, hvor vi på 10 minutter ser frem mod de markeder, der venter os. Mit navn er Bodil Gansle, jeg har Lav Svendsen med i studiet. Velkommen til, Lav. Tak skal du have. Aktieforvalter i Millionærklubben og altså fundamental aktieanalytiker i Aktieinfo. Svendsen, U1 er selvfølgelig lidt kort, og der er ikke sådan de specielt mange nyheder at læne sig op af. Hvad kommer du til at sådan holde øje med, når vi går i gang med 2019? Jamen altså, vi kommer til at gå ind sådan lidt i et vakuum, fordi der ikke er nogen rigtige nyheder at køre videre på. Og vi har så et, vi kalder det for et forvirret marked, som svinger meget, som er meget nervøst begge veje. Og det kan du sige, at det gør jo så, at normalt plejer januar at levere et meget godt marked. Det har sådan været tommelfingerreglen for det, og det er jo ikke fordi, vi har selv sådan en almanaksnak om det, men det handler jo om, at der er nogle nye penge, som skal investeres, og i år får vi jo i Danmark også den her aktiesparekonto, som formentlig netto vil tilføre en hel del penge ind i aktiemarkedet, som skal på en eller anden måde aktivere sig. Og så derfor så plejer januar jo at være en meget god måned, og så har vi en anden, men altså det her forvirrede marked, vi har haft, det afspejler jo også, at der er dels må alle, vel, ligesom det jeg selv prøver på at prædike, at markedet, i hvert fald i Europa, og i deltid i Tyskland og Sverige i Danmark, er blevet presset for langt tilbage, at så kan du sige, jamen så er der jo hver gang, der er tegn på, at det kører op igen, så er der mange, der er parat til vips at komme ind med det samme. Og det er vel fordi, at der sådan set står mange kontante penge og venter på egentlig at køre op, men de tør ikke, fordi markedet er så nervøs og tenderer til at gå længere og længere og længere ned. Ikke? Sidst, så ved man jo ikke, hvor er bunden henne. Ikke? Så leder du efter den, og det er svært, men omvendt, når det så begynder at køre opad, så er du nødt til at være hurtig på at komme med. Og det er sådan den markedssituation, vi har. Så derfor har du nok stadigvæk et, hvad kan kalde for hyper aktivt marked, hvor der er penge, der vil hoppe ind og hoppe ud. Og så er der en faktor sidst, som vi kommer, og det er jo noget, vi altid prædiker i her begyndelsen, i slutningen af et kvartal og begyndelsen af det nye, det er jo, at der kan komme profit warnings, og det er jo så, normalt er det jo et negativt ord, men det kan også være, at det går bedre for virksomheder, altså de er sluppet pinder igennem. Det. Altså det hedder også en profit warning, selvom det er en positiv nyhed. Ja, men det er i hvert fald en væsentlig afvigelse i forhold til den guidance, man har haft, og som markedet tror på, at de skal komme ud med et eller andet resultat, 5% op eller 10% ned eller andet. Reelt var det ISS kom med her i begyndelsen af december, hvor de sagde, at de ville lave om på en hel masse strukturforhold, og så var der reelt set i det også vel implicit lavet en profit warning, fordi det jo medfører nogle ekstraordinære poster, som i starten er negative. Ikke? Det var i hvert fald den måde, jeg læste meddelesen på. Men det andet er, at virksomheden er jo blevet nervøse, fordi vi har så mange retssager og krav og alt muligt, og når der så er flere og flere hedgefonds og andre, som er store, og som er aggressive investorer, kunne man kalde det for, at de finder sig ikke i hvad som helst, som jeg må gøre, fordi jeg er for lille. Jeg kan jo ikke lave en retssag mod Mercedes over at have kommet for sent med nogle nyheder om nedgang i markedet, eller hvad det nu er, ikke? Dieselgate og sådan noget. Men det kan de andre, og derfor er det, at selskaberne, altså ledelserne rundt omkring, de sidder og er, godt hvad du tror, at det er en fin direktør Hansen og fra et eller andet selskab, men han er smadret bange for at blive kommet i klemme i det der, og de fører jo retssager endnu mod Lars Rebien Sørensen, som gjorde det ganske udmærket, hos Nora, fordi han en gang ikke kom mindt i hurtigt nok ud. Og det er jo ligesom, du skal kun ruineres en gang en retssag, så er det jo fallit. Så derfor er selskaberne, de er altså smadret nervøse. Ja, nervøse selskaber. Men Lars Svendsen, du nævnte også det her med, at der er jo på en eller anden måde stadigvæk mange penge derude i verden, som søger et afkast. Vi plejer at sige, at aktiemarkedet, det går hurtigt ned, og så går det sådan langsomt opad. Kan der være ændret på det, så vi også kan få en hurtig bevægelse op? Er det det, du siger? Ja, det kan der jo komme, hvis markedet er oversolgt, og det er jo den situation, vi har i øjeblikket i Europa, at vi er oversolgt, vi har altså været for nedadgående reelt set siden 1. februar, så vi har sådan haft nogle ryk opad undervejs, men basalt har det jo været en glidetur, som har varet i 11 måneder. Så det er jo ikke noget, der sådan er sket fra en dag til den anden. Men den er bare blevet dybere og dybere, og der har været short-selling ovenpå som presfaktor. Ikke? Mm. Men så ja, det kan jo sagtens ske, at hvis man tænker sig, at der kommer en aftale i morgen mellem Kina og USA, så ville markedet vel føle, at nu hænger det hele sammen igen. Og altså Brexit betyder ikke så meget på det punkt, det er jo en anden vigtig, men det er jo mere europæisk, intra-europæisk og engelsk fænomen, men altså den der, det er jo nok den største solo-problem, det er, kan de blive enige om noget, eller vil de for alvor bekrige hinanden? Man skal jo også huske, at den der udskydelse, der indtrådte med 3 måneder, som løb ud her omkring 1. marts. Altså sådan en slags våbenhvile mellem. Ja, det var sådan en pause til at forhandle, at det var jo også på det tidspunkt, hvor USA ville indføre en generel told på kineser varer, ikke? Og det vil sige, at hvis ligesom at den bliver opgivet, så vender man ikke tilbage til det punkt, der var, men så strammer man voldsomt op. Og så gør det jo om på kineserne, og kineserne er jo ikke interesseret i det her. Så derfor, alt tyder på, at i min jeg tænker jo logisk, men det er ikke altid politik og logik føles af, men at de vil blive enige om noget. Og du kan jo sige for både Trump og for i særdeleshed præsident Xi i Kina, at de overlever jo kun som politiske ledere, hvis deres økonomier kan vise fremgang. Hvis ikke de performer, så ryger de ud. Og det gør selv Xi i Kina, at det er det, der holder kommunisterne ved magten. Det er jo, at de er i stand til at præstere et samfund, som rejser sig økonomisk og siger, ja, vi kan godt være, at vi ikke har nogen frihed, eller den er begrænset i hvert fald, men at vi har til gengæld en gevaldig løft i økonomien. Og hvis den torpederes, så mister han sit mere eller mindre sit mandat. Så bliver der ballade, politisk ballade, det står tilbage. Hvad bliver der finansielt? Hvad sker der på markederne, hvis han ryger på porten, Claus Svendsen? Ja, men så har vi et Det håber vi ikke. Ja, nej, fordi så tror jeg faktisk, at aktiemarkedet for alvor skal falde, fordi Kina er jo verdens værksted. Man siger, at tomfingerne er jo, at de siger, at en tredjedel af alle verdens fyldte container bliver transporteret ud af en kinesisk havn. Mm. Og så kommer vi til at mangle alt muligt herhjemme. Ikke? Og så kan jeg godt sige, at så vil inflationen, som nu har haft nede på 0, og vi ikke engang næsten ved, hvad det er mere, ligger på et eller andet sted på knap 1% i Europa, at så pikker den altså op, fordi så kommer vi altså mange alt, hvis der bliver altså eksportproblemer ud af Kina. Ikke? Ja. Det er spændende tider, vi træder ind i, Lars Svendsen. Det kan godt være, at U1 kun byder på nogle PMI-tal fra både Europa, USA og Kina, men ellers er der ikke så meget at holde fast i. Men som du selv bringer på banen her, så er det jo altså den her handelsaftale mellem USA og Kina, som vi står og venter på, når vi går ind i 2019. Og så er der selvfølgelig noget Brexit, som også kan skabe lidt uro på aktiemarkederne, men det er du ikke så bekymret for? Nej, jeg vil sige, det er meget engelsk, men det skulle jo allerede foregå omkring den 20. Var det ikke den 19. januar, at de siger nu, at afstemningen skal foregå. Så nej, men det er mere England, ligesom sådan internt på en eller anden måde, har fået det hele til at gå i ged, og det er sådan en spiral, de graver sig længere og længere ned i deres eget problem. Så nej, det er ikke så meget. Vi har jo så, skal du sige, herhjemme, jo, vi har jo DFDS, som er reelt set nærmest lever af, det er vel halvdelen af omsætningen, der reelt set foregår ved transport til England, til og fra England, det er jo den aktie, som er, jeg ikke glemmer, øvrigt er DFDS faktisk begyndt at stige nu. Det er lidt sjovt. Den har været nede, den lå på knap 400 og rundt 400, og så har den jo været nede i 240. Mm. Nu er vi egentlig forbegrunden med den, så hvis du tror igen på aktiemarkedets sandhedsvidne, så skulle det ende lykkeligt i England. Men det tror jeg nu ikke, så, at det bliver så lykkeligt, eller så i første hug. Men nej, altså England tror jeg ikke vil ødelægge resten af Europa. Nej. En anden ting, Lars Svendsen, som vi også forestiller mig kommer til at snakke rigtig meget om i 2019, det er centralbankerne. Den amerikanske centralbank har sat renten op igennem de sidste par år. Jeg tror, det blev til 9 renteforhøjelser her. De sidste, er det siden 2015, at de startede? Og de nærmer sig måske en slutning af at sætte renten op. I ECB er de slet ikke gået i gang endnu. Hvad kommer det til at betyde for verden og for aktiemarkederne, at der sådan er, at der ikke er synkronitet mellem de to? Jamen, det er der ikke, og det har du fuldstændig ret i, og det er jo også det, der gør, at der er jo et ret stort rentegab mellem USA og hvad hedder det, Europa, hvor du kan sige, at altså, i princippet, hvis vi tager de der 10-årige obligationer, så er det jo 0,22% i Tyskland og 2,80 cirka i USA, så det er jo et stort renteforskel for en obligation, der egentlig har den samme løbetid, ikke? Og så er der, kan du købe endnu højere renter i Italien og sådan nogle steder. Men ja, altså, det påvirker jo valutamarkedet. Der skal man jo så nok sige, at valutamarkedet har lige fået lidt den mekanik, at det er det sted, hvor ligesom, så gør man det ene, så gør man det andet, og så er man bange for noget og alt muligt. Men det er ligesom om, at valutamarkedet er det sted, hvor stødene bliver absorberet. Det er ligesom modvægten, der svinger ud, hvis der sker noget. Ligesom med det globale klima, der er det jo Antarktis, der er den store stabilisator i klimasystemerne. Men så vidt vi ved i hvert fald. Men altså, at så du kan sige, at USA nok vil ligesom dæmpe sig, og så er det jo spørgsmålet om Europa ligesom forholdsvis hurtigt og aktivt vil gøre noget ved det, eller vi ikke gør det. Jeg tror ikke, vi vil gøre noget ved det hurtigt, fordi man vil prøve at ligesom understøtte så meget man kan længst muligt, og de skal jo også have en ny boss, for ikke skal være løgn, mennesker står jo bag alt. Der skal være en ny chef for ECB, Draghi skal træde her i løbet af foråret, hvis det er lavet. Der er snak om en finne. Nå, ja, okay, ja. Men hvad hedder det, og vi har jo også ham Jens fra Bundesbank, hvad han hedder, det efternavn, jeg lige glemt øjeblikket, men... Weidmann, ja. Yes. Nå, men det kommer også, så man siger, jo, altså det vil påvirke valutamarkedet, og det vil vel reelt set styrke dollar. Vi regner med 1,10 for balancepunktet, for det er altså en lille stigning på dollar på, det er kun 3% og sådan noget, men altså at dollaren vil ikke forholdsvis pænt, på grund af, at de har renten med sig, ikke? Mm. Lars Svendsen, ingen tvivl om, det bliver endnu et spændende aktieår, vi kaster os ud i 2019. Vi tager fat på det hver eneste dag, når markederne er åbne i Millionærklubben. Det er altså mellem 9 og 10 helt som sædvanligt. Tilbage er der sådan set kun, og ønsker jer alle sammen et rigtigt godt nytår.